Эфес 5-р бүлэг. Тимээс хайрлагдсан хүүхдүүд адил Бурхныг дуурайгчд болцгоо. Христ та нарыг хайрлсан бөгөөд өөрийгөө бидний төлөө Бурханд анхлын үнэрт өргөл ба тахил болгон өргөсний адил хайр дотор яв. Харин ариун хүмүүст үл нийцэх садар самун, аливаа бузар булай, шунс нь та нарын дунд бүү дурсагдаг. Бузар булай болон мунхаг ярай, эсвэл тоглоом тохуун зохимжгүй. Харин оронд нь талархлаан өрг. Садар самун, бузар булайг үйлдэгч, шүтээнийг шүтэгч, шунахай ямарч хүнд Христийн болон Бурхны хаанчлалд үг байхгүй гэдгийг та нар ойлго. Хинч та нарыг хоосон үгсээрээ бүү мэхлэг. Яагад гэвэл эдгээрээс болж Бурхны уур хилэн дуулгаргүй хөвгүүд дээр буудаг юм. Иймэд тэдний хамсаатан байж болохгүй. Учир нь та нар урд нь харанхуй байсан. Харин одоо та нар эзэн дотор гэрл ачээ. Гэрлийн хүүхдүүд шиг яв. Учир нь алив сайн, зөвхт байдал ба үнэн дотор гэрлийн үр жимс байна. Ингэхдээ эзэнд таалагдах юмд суралц. Харанхуйн үр жимсгүй ажлуудад бүү оролц. Харин ч тэдгэрийг илчлэг түүн. Учир нь тэдний нууцаар үйлдсэн зүйлсийг ярихт ч ичмээр юм. Харин бүх зүйлс гэрлэр илчлэгдэхтэй харагддаг. Учир нь харагддаг аливаа зүйл нь гэрэл юм. Тиймд нойрсгчоо, сэр, үхэгсдээс бос, Христ чиний дээр гэрэлтэх болно гэдэг. Тиймээс та нар мэрэгэн бус хүмүүс шиг биш, харин мэрэгэн хүмүүсийн адилаар хэрхэн алхаж буйгаа хянаж бай. Цагийг авар. Яагад гэвэл өдрүүд нь бузар булай аж. Тийм учраас бүү мунхаг бай. Харин эзний хүсэл юу болохыг ухаар. Дарсанд бүү согтуур. Ингэвэл дураараа дургих байдал давтагдана. Харин сүнсээр дүүрэн байж, дуулал, мактуба, сүнслэг дуунуудаар нэг нэгэнтэйгээ ярилцаж, эзэнд хандаж зүрхэндээ дуулж, ай дуу зохиог түүн. Бурхан болон эцэгт бүхний төлөө бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр үргэлж талархал өрг. Христээс имээн нэг нэгэндээ захирагд. Эхнэрүүдээ, эзэнд захирагддаг шиг нөхрүүдтэй захирагд. Учир нь Христ чуулганы толгой байдгийн адил нөхөр нь эхнэрийнхээ толгой юм. Христ өөрөө тэр биеийн аврагч мөн. Чуулган Христэд захирагддгийн адил түүнчлэн эхнэрүүд нөхрүүдтэй бүх талаар захирагд. Нөхрүүдээ, Христ чуулганыг хайрлаад түүний төлөө өөрийгөө өгсөний адил эхнэрүүдээ хайрл. Тэр чуулганыг үгээр дамжуулан усан дугааж цэвэрлэн ариусгаад түүнийг ямарч толбгүй, ямарч үрчлээсгүй бөгөөд тиймэрхүү ямарч зүйлгүй, харин ариун гин зэмгүй байлган өөрийнхөө өмнө алдарт чуулган болгох гэсэн ажээ. Тиймээс нөхрүүд ч эхнэрүүдээ өөрийн бие адил хайрлах ёстой. Эхнэрээ хайрладаг хүн өөрийгөө хайрладаг. Учир нь хинч хизээч өөрийн махан биеийг үзэн ядаж байгаагүй. Харин тижээж хамгаалдаг. Христ мөн чуулганд иинхүү хандадаг. Яагад гэвэл бид түүний биеийн эрхтнүүд юм. Тиймээс эр хүн эцэгийнхээ орхиж, эхнэртэйгээ нийлдэг. Тэр хоёр нэг махан бий болно. Энэ нууц бол агуу билээ. Гэвч би Христ болон чуулганы тухай хэлж байна. Та нарын нэг бүр чинь өөрийгөө хайрладгийн адил эхнэрээ хайрл. эхнэр нь нөхрөөсөө имээж бай.